złodziej. 22, łańcuch świateł, relaks. Masz już czasem melanż, nas dwu nie wybiera. Ja ziom bez prawka, w sumie to też nie mam. On myśli, że ja nie wiem, więc też nie mówię. Przebacz, chcesz się w klubie najebać, rzygać jak wściekły student. Wybacz, ja nie z tych uniek, chyba nas nie rozumiesz. Za mną mój człowiek obok, ziomek bez prawka. Pode mną kilo czysty hasz, to jest szansa. Od startu do mety, nazwij to projekt fart. Mam tak, wybrał fakt nas, bo kiepski ze mnie złoży jak ty. Gram zawczas tylko, że się nachodzę zwykły. Przechodzę średnia, bezrobotna fucha, ty w tym, na co gdzie mieszkasz, nieistotne, słuchaj, felgi odbijają blask, bo na chuj nam ten przypał. Znam jedno takie auto, ty zdrowie nie oddycham, myśląc za co mogę wpaść, ziomi, co mogę zgarnąć, a jaka liba. Na razie liczę na bezkarność, bo wolę to zamiast godu zdychać. Jedno złota sama klika zaprasza na show, więc nie dotykaj tego, czego człowieku już nie możesz wziąć. Jest taki moment, że strach w twoich źrenicach jest większy niż świat, to jest start na ulicach. Jeden to darma, a drugi fart pcha, choć los bywa okrutny i nie zna się na żartach. Jest taki moment, że strach w twoich żelizach jest większy niż świat, to jest start na ulicach. Jeden to darma, a drugi fart w krach, choć los bywa okrutny i nie zna się na żartach. Podpisany z wszystkich wolą wódz plemienia. Dobra, koniec, ruszamy, przyszedł koniec. Plus piątka, waga od nazwiska, które kocha Katalonia. Spokój na zegarach, sześć dych w ruchu miejskim. Aleje Piłsudskiego, światło latarni kreśli. Wierz mi, na krawędzi dzisiaj jestem. Strzeż tych na nawierzchni, cisza przed wiem. Życie jak tester, jakby co mam amnezję. Orzesz kurwa, 17450, skąd się urwał? Pierdolony Mondeo, zaczyna się rodeo. Gaz, blacha, kontrol, daj, macha ziom. Bo dziś na ulicach mokro, na 3 na 2 zamach. Na czyszczenie samar, dawaj okno i ziomek chce wyrzucać. Kilo z tyłu słyszę, kurwa, taka ilość, co ty robisz? Chuja masz zamiast głowy, kretino. Masz mózg, czy jesteś z ochrony kasyno? Opony na wylot, hamuj kit, ram, tak. Z 2 kg zostało gramów kilka. Co jest, kurwa? Na głowie but mam, szperane po kieszeniach. Za co ten chuj ma mnie prawo dotykać? Nie mów o narko dzisiaj, na to problemów najlepiej nic nie mów, ja znikam. Zbyt proste, masz psa nad sobą, jego łaska to nonsens. Ale wart na ironię, nie opuszczał nas tu. Jak przyszli, tak znikli, zostawiając hasz mój. Jest taki moment, że strach.